سورة البلد مکی سورت دے په ترتیب کې 90 نمبر دے او نزول کې 15 دیرشم دے او نازل شوه د پس د سورې قاف نا نو په دې سورت کې الٰہی العالمین کله چې مخ کې د مال اهانت ذکر کو ندی کی آغا چاہتا زجر ور کئی چھے مال بے زایا لگئی مخ کی صورت کی دیتیم دی اکرام ذکر کو ندی کی دا آغا چاہ حال ذکر کئی چھے آغای دیتیم عزت نکئی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا دا سندا اقسم بهذا البلد زما د قسم وی په دې خار وانت حلم بهذا البلد او توسی دن کې د دې خار د حلن مفسرین غنی معنا غانی کړي حلم بهذا البلد ساکنن توسی دن کې د دې خار نو دا خار اسم مبارکو اجستا سغنتی عظیم شخصیت پکې اوسي نو نورم پکې خیر او برکات رالل یا وانت حلم بهذا البلد تاسو چې ایستاسو بی عزتی حلال غنل شه د پدې خار کې اې د دې خار به کافرم دومره احترام کولو که ده چا ده پلار قاتل به حرم ترادن نشو نو دلتا بی ولسنوی. اگور پا دی که مشرکان خکارم نکی نپا که و نپری کی او زما حبیبا دی ایمان او د توحید د دعوت د وجنا پا دی خار که استاسو وینی تویول او استاسو بیزتی دی کافر و حلال گنلی. دوی مقصد د آیات مبارک داو یا وانت حلم بهذا البلد دا معنا علما وکړي تاسو تدا حلال او جایز دي کتا اوس رقم کفار په دې خار کې جنگ کوي نو تاسو هم دفاع کول شي امکه مکرمه چې کله فتح کېدا نو الله په دې خار کې خپل حبيب ته د جنگ حلال والے او جواز رولې غلو ابیاغه حرمت دا غي د حلال والے پورته شو حرمت برقرار ده په دې خار کې بسوک جنگ نه کوي اوک کافر ابتداو کا نو ته دفاعي جنگ لړاو لشي و والد و ما ولد او زما دې قسم وي په والد او دا غ په اولاد د والد نه مراد یا آدم علی السلام دی او دما ولد نه اولاد دی یا عام والدین او داغي اولاد ذکر کئ عام والدین او داغي اولاد الٰہی العالمین ذکر کئ لقد خلقنا الانسان بیشک پیدا کړی دی مونږ انسان فی کبد په مهنت او مشقت او ستړی والی کې دا د مهنت او د ستړي والی میدان دی فی کبد ای فی شدت و نصب په سختي او ستړي والی کې وای ګوره د دې بچی د حمل نراواله تر پیدا کېدو پورې ټول ستړي والی مشقت د مور بیا ګوره د تپي ورکول تر دې چې غاخونه رو خطل او خوراکي شورو کو نو انسان دا الله پیدا کړي دے فی کبد په مشقت او ستړي والی کې اده بدا مشکلات برداشت کړي اغه نه پس بده منزل مقصود ترسيږي اگر هغه کبد سره لوګي دي سمره لوګي په انسان باندې پجوان کې راضي علماء لیکلی اول مشقت سو چې د مور نه پیدا شو غنوم کټ شو. ابیا د پیو درو دو هغه مشقت تر دې چې غاخونه روختل. ابیا مشقت سده سمر غم ندی سمر پریشان ایدی. ابیا کله ګرسترګ خوګي کله دې سر خوګي کله دې غا خوګي دا قسمه قسم مشقت ندی. ابیا ورپسې مرګ دې بیا ور پسې د مرګ نمخ کې زن کدن نه بیا مرګ دې بیا د قبر سوال او جواب دې. ابیا چې راپور تشیا جنت دې یا اور دې دې ټول تکبد وای ولقد خلقنا الانسان فی کبد بیشک پیدا کړې دې مونږ انسان پستړی والی مشقت کې. ایا حسب ایا گمان کیدے الی یقدر علیہ احد دا چې هرگز قادر بنشی پد یوتن. یقول وایدے اهلکت مال اللبدا مال غول د مال ډیر په دشمنی د نبی کریم علیہ السلام کې. ایرو ډیر مال می ولګولو د الله د حبیب په عداوت کې. ایا سبو آیا دې ګمان کوي علم يرهو احد دا چې نګوري دلر یو تن علم نجعل له عينين. آیا ندي ګرځولي مونږ دتا دوسترګي چې دې په قتل کوي ولسانن جب چې دې په خبرې کوي وشفتين او دوشني وهديناه النجدين او خودلي مديد تدولاري وهديناه النجدين دولار مورتخولي يولار د خير دا او بللار د شر دا. يولار د خير دا او بللار د شر دا. فلقتهم العقبه علماء وي اقتحام ستوي وی پا سختی سر یوشی کی دن نکی دو تا اقتحام وی او عقباغ سخت لاری تا وی پا غر کی وی دی ندی وردن نشوی العقبا پس واو نلی دو دی وردن نشو دی العقبا پاغی غنڈی بانی او پاغ لارد غر بانی دی لانه دی وردن نشوی عقبه تا ایغا سخت لار بانی لانه دی وردیر شوی. وما ادراک مل عقبه سشی پوکو تالر چی عقبه صدا. عقبه خپلب لغوی معنی و د لغت عربی پی تبار ای سخت لار پا غر کی. فک رقبتن اغا عقبه صدا زادول د غلام دی ایسوک دبل په ملکیت کې دی او تا اغا یاده اغا ازاد کی. او اطعامن یا توام ورکول دی فی یومن پا غرس کی زی مسغبا چی دلوگی والوی. اباده علماء لیکلی فق و اخلاصول ته د کېدنا یا اخلاصول د نفس دیه ځان او د بل سټ د اور نخلاص کا دا به پس خلاص هيږي چې د ګناهونو نزان بچ کی او طاعاتو کی. عقبس شنو اے نیکای کول ا د ګناهونو نزان ساتول ځکه پدی سټ د اور نخلاص هيږي. یتی او اطعام یا طعام ورکول دی فی یوم ذی مصحبا پا غورس کی چی خاون د لگی دا او غریب پا کی اوگی دی تگی دی او تا غطر روٹای ورکی. او مسکینن یتیمن یتیم تا ذا مقربتن چه خاوند خپل ولی دے او مسکینن یا مسکین تازا متربا چه خاوند خاورو دے پا خاورو کی پروت دے نی کورشتا او نی سوک سنبالولو والشتا ثم کان من الذین او گورا مسکینن زا متربا چاہتا وی اے پلار کی پروت دے نی کورشتا او نس زیشت چې دې د خارو نه بچ کی ثم کان من الذین آمنو او بیا وی دې د هغه کسانو نه چې مؤمنان دي وتواصوا بالصبر یو بل ته وصیت کوي د صبر چې د خلکو په تکلیفونو به صبر کې وتواصوا بالمرحمه او وصیت کوي یو بل ته پر رحم کولو د الله په مخلوقاتو اولائک اصحاب المیمنا دغ خیونو علا خاوندان د خلاص والدی دی تبا اللہ عملنام پا خلاص ورکی اللہم اجعلنا منہم والذین کفرو حق کسان چی کافر دین کار اکڑے بی آیاتنا زمون دا آیاتوننا هم اصحاب المشعما ای خاوندان د گسلاس والدی علیہم پدوی نارم موسودا اور بای داغی دروازی ببندی کڑی شوی وی